أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Muhterem seyirciler, bugün Beled suresini birlikte anlamaya ve de anlatmaya çalışacağız. Mekke'nin ilk dönemlerinde nazil olmuş bir sure. Mekke müşriklerinin durumunu ortaya koyan, Müslümanın da nasıl bir yokuşa sarıldığını, zorluğu göğüslemesi gerektiğini bize anlatan bir sure-i celile. Zaten insanın zorluklar içerisinde yaratıldığına da dikkatimizi çeken bir sure. Hani dünyada rahat yoktur sözü var ya, o doğrudur. Dünyada rahat yok. Nice ben rahatım diyenlerin rahatsızlıklarını duyuyor ve de dinliyoruz. Adam dünyalık her şeyini tamamlamış. Paraya, pula, makama, mevkiye ihtiyacı kalmamış. Tamam diyor, çalışmama gerek yok. Bundan sonra gönlüme göre yaşayacağım diyor. Ama doktoru diyor ki tatlı yemeyeceksin, şekerin yükselir. Yağlı yemeyeceksin, kolesterolün yükselir. Heyecan verici yerlerde olmayacaksın, kalp var sende diyor. Onu kazanıncaya kadar zaten çok çileler çekmişti. Tam kazandı ama bu sefer de harcayamadı. Onun için her dönemin kendine göre keyifli tarafları var, zorlukları da var. Biz bu dünyayı zorlukları yenerek, zorluklar yok edilemez, zorlukları göğüsleyerek iki dünyamızı da güzelleştirmeye gayret göstereceğiz. Rabbimiz La unkusimu bihâdel beled, şu beldeye yemin olsun ki diyor. Fakat başta bir la getiriyor. Değerli Kur'an karileri burayı okurken dört elif miktarı çekerler. La, yani aslında şöyle bir mana var. Hayır, hayır manası var. Anneci Fazıl Kısaküre'nin, Allah rahmet eylesin, durun kalabalıklar, bu cadde çıkmaz sokak. Haykırsam kollarımı makas gibi açarak der. Kollarını makas gibi açtığında bir insan, Kur'an alfabesindeki lam elife döner. La, hayır manası vardır. Rabbim de hayır, hayır. Yani o insanlara durun bakalım. Nereye gidiyorsunuz? Ne oluyorsunuz siz? Ben bu ülkeye yemin ederim, şu ülkeye. Burada birinci derecede Mekke-i Mükerreme, yani sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğduğu yer, Hazreti Adem'in ilk bina yaptığı yer. Ayet-i kerimede inne evvele beytin vud'a linnâsi lellezî bi Bekke'te mübâreken ve hüden lil âlemîn. İnsanlar için yapılmış ilk ev Mekke'deki evdir diyor Allah Celle Celaluhu. Bu ayetin tefsirinde ilk yapanın da Hazreti Adem olduğu bize tefsircilerimiz tarafından açıklanır. Sonra Hazreti İbrahim ile Hazreti İsmail aleyhisselamın Kabe-i Muazzama'yı yaptığını açık kelimelerle Rabbimiz ve iz yerfa'u İbrahimul kavaide minel beyti ve İsmail, İbrahim ve İsmail'in o binanın duvarlarını, temellerini yükselttiğini ve bunu yaparken de dualar ettiklerini Allah Celle Celaluhu bize haber vermektedir. Öylesine bir belde anlamında da aldığımız gibi, yeryüzünü de bir belde olarak alabiliriz. Sevgili Peygamberimiz bir hadis-i şerifinde, ve cu'ilet liyel ardu mesciden, yeryüzü bana mescit kılındı, tertemiz kılındı diyor Peygamber Efendimiz. Yeryüzünün tamamını da Allah'ın yemin ettiği bir belde olarak alabildiğimiz gibi, bunu yalnız Mekke'ye tahsis etmemiz de mümkündür. Müfessirlerimizin çoğunluğu zaten burada kastedilenin Mekke-i Mükerreme olduğunu ifade ederler. Ve ente hillüm bihâzel beledi. Sen işte bu beldede hillesin diyelim bunu önce. Hill oraya ikamet eden manasına geldiği gibi, sen bu ülkede kanı helal görülen bir adamsın manasına da gelir. Yani Mekkeli müşrikler senin kanını helal görmeye başladılar. Seni öldürmeye kastediyorlar. Sen Allah Celle Celaluhu'nun peygamberisin ama bu insanlar seni öldürmeye kastediyorlar manası da vardır. Zaten burada bahsedilen beldenin Mekke olduğunun delili ikinci ayet-i kerime. Ve ente hillüm bihâdel beled. Peki ama bu beldenin dünya olduğunu anlamaya da mani değil. Çünkü sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam da bu dünyanın üzerinde yaşamaktadır. Bu dünyada bu müşrikler, bu İslam'a inanmayanlar senin kanını helal kabul eden insanlardır anlamına da gelmektedir. Bugün sevgili Peygamberimiz beden itibariyle aramızda yok. O da her canlı gibi ölümü tattı. Ve ma Muhammedun illa rasul. Kad halet min qablihi rusul ayet-i kerimesiyle Peygamber Efendimizin de diğer peygamberler gibi bu dünyadan ahirete intikal ettiğini Allah Celle Celaluhu haber verir. İnneke meyyitun ve innehum meyyitun. Sen de öleceksin, onlar da ölecek diyor Allah Celle Celaluhu. Muhterem seyirciler, Hasan-ı Basri Hazretleri bir hac esnasında iken Kufeliler gelmişler. Hasan-ı Basri Hazretlerine fetva sorarlarmış. Derlermiş ki, efendim, üzerimizde bit ve püreler var. İhramlıyız. İhramlı iken canlı öldürmenin de günah olduğunu biliyoruz. Ama bit ve püre de vücutumuzu, canımızı acıtıyor. Öldürebilir miyiz? Demişler. Hasan-ı Basri Hazretleri demiş ki, Kerbela'da peygamberimin torunu Hazreti Hüseyin'i şehit ederken, onun canına kıyarken, onun kanını haksız yere akıtırken bu soruyu bana sormazsınız da biti mi sorarsınız? Der ve cevap vermez onlara. O dönemde Kufeliler bunu yapar da günümüzde insanlar bunu yapmaz mı? Yaparlar. Mekkeli müşrikler haram aylarda Hazreti İbrahim'den beri devam eden bir adeti devam ettiriyorlar. Müşrikler de devam ediyor. Ettiriyor. Puta tapan adamlar haram aylar girince Recep, Şevval, Zilkade ve Zilhicce aylarında bit öldürmezler, yaprak yolmazlar. Çevreye çok önem verdiler. Çevreciler bu adamlar. Ama Ammar bin Yaser'in annesi Yaser ile onun hanımı Sümeyye'yi işkencelerin her çeşidini uygulayarak öldürürler. Haramaylarda ve onun dışında insan öldürürler de geleneklerine uyarak yaprak yol çevreciliğe önem verirler. Bir fidana önem verirler ama bir fidan gibi delikanlılara önem vermezler bu insanlar. O gün öyleymiş, günümüzde de öyle. Fransa'ya bir konferans için gittiğimde Strasbourg denilen bir bölgeye götürdüler. Strasbourg'a yakın. Orada Alman general, ormanlık içerisinde bir kamp. Orada 50.000 tane Yahudi'yi yakmış. Orasını müze haline getirmişler. Açık hava müzesi. İdam sehpası var. Yakma kazanları var. Kazana sığmayanları kesme şeyleri var. Bütün hepsi sergileniyor, gösteriliyor. General o kadar çevreciymiş ki kış boyu askerlerin ısınması için dağdan bir tane dal kestirtmemiş. Çevreci olduğundan dolayı. Ama bir kışta 50.000 tane Yahudi insanı yakarak askerlerin ısınmasını sağlamış. Kışlaların hepsine de o kazandan boru çekmişler. Kalorifer teşkilatını kuruvermişler. Ve ente hillüm bihâdel beledi. Bu beldeye yerleşen sen, bu beldede kanı helal kılınan sen manasına da gelir bu ayet-i kerime. Ve bu ayet-i kerimeyi her okuyuşumuzda biz haksız yere yeryüzünde kanı akıtılan her insanın kanını bizim değerli insanlarımızın kanı gibi kabul eder, akıtılmaması gerektiğine inanırız. Mekke-i Mükerreme'nin diğer yerlerden farklı olduğunu Kur'an-ı Kerim bize işaret ediyor. Hazreti İbrahim'in Kabe'yi orada yapması, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın orada dünyaya gelmesi, İslam'ın orada inmeye başlaması o beldeye ayrı bir önem veriyor. Ve validin ve ma veledi leqad halaknel insane fi kebedi buyuruyor Rabbim. Anneye, babaya ve o ikisinin dünyaya getirdiği çocuğa yemin ediyor Rabbim ve arkasından diyor ki biz insanı meşakkat içerisinde yarattık diyor Allah Celle Celaluhu. 9 ayımız ana rahminde geçiyor. Doğumumuz zorluklar içerisinde oluyor. Büyümemiz zorluklar içerisinde oluyor. Önce yürüyemiyoruz. Önce sürünüyoruz, apalama dönemi geçiriyoruz. Sonra ayaklarımızın üzerinde zorlukla duruyoruz. Ve sonra yürümeye başlıyoruz. Bin türlü engellerle karşılaşıyoruz. Yakınlarımızdan en uzağımıza kadar, şahıslardan devletlere kadar, herkes tarafından çeşitli engellemelerle de karşılaşıveriyoruz. Siyasetin engellemesi, ekonominin engellemesi, havanın engellemesi, mikropların engellemesi, hastalıkların engellemesi, birçok engellemelerle karşılaşıyor ve hayat bir mücadele halinde devam edip gidiyor. Ama Müslümanın görevi, insanın görevi zorlukları aşmaktır. Zaten vücutumuz da şu anda bile hep çekişme halindeymiş. Vücutumuza yararlı mikroplarla zararlı mikroplar çatışma halindeler. Yararlı mikroplar galip gelirse sıhhatimiz devam ediyor. Zararlı mikroplar galip gelirse bizi hastalandırıyor. Hayat da öyle. Hayat boyu toplumlarda yararlı insanların galip gelmesi için gayret göstermemiz gerekiyor. Bunun için de takviyeyi hep Rabbimizden alacağız. O neyi nasıl yapacağımızı ve iki dünyada da selamette olmanın yollarını o bize gösterecek. O zaman kurtuluşa erenlerden oluruz. Rabbim diyor ki: "Lekat eyahsebul insanu en len yakdira aleyhi ahad." Ben tuttuğumu koparırım. Ben istediğimi alırım, vururum, kırarım, yaparım. Bu hale ben kendi aklım ve kendi gücümle geldim diyen ağalar, beyler, şahlar, padişahlar, krallar, cumhurbaşkanları. Şunu bilsinler ki, o aklım ve bileğimle geldim diyenler bilsinler ki, aklı yaradan Allah Celle Celaluhu. O güçlü gören kişi kendi aklını bu dünyada görmeden gidiyor. O görmediği aklı yaradan Allah Celle Celaluhu'dur. Bileğindeki gücü veren Allah Celle Celaluhu'dur. Türkiye'nin en zengin adamının çocuğu kendi kolunu kaldıramıyor. Ama Türkiye'nin asgari ücretle çalışan bir adamının oğlu dünya halter şampiyonu oluyor. Halil Mutlu. Dünya halter şampiyonu. Birisinin yiyecek bir şey yok. Kuru soğan, acı yavan yiyerek geçiniyor ve dünyanın en güçlü insanı haline geliyor. Öbürüsünün elinde imkan olsa, maddi imkanlar var. Yani kemik yerine altın daktırabilir. İlik yerine içerisine yakut döktürebilir. Ama olmuyor, olmuyor. Gücümüzü veren Allah Celle Celaluhu. Rabbim de diyor: "Eyahsebü ellen yakdira aleyhi ahad." Hiçbir kimsenin ona güç yetiremeyeceğini mi zannediyor? Yahu senin gücünü veren o Allah Celle Celaluhu. Sana bu gücü veren o Allah Celle Celaluhu'dur. Yekûlü ehlektüm mâlen lübedâ. Ben yığın yığın mal harcadım bu yolda diyor. Ne oluyor? Ne oluyoruz diyor adam. İmansızlığın yaygınlaşması için ben yığın yığın mal harcadım. Hani bir başka ayet-i kerimede müminler Allah yolunda infak ederler, kafirler de tağut yolunda infak ederler diyor. Yani mallarını tağut yolunda dağıtırlar. Niye? Çıkarı oradan da ondan. Yani o sistem devam ettiği sürece bunun hortumundan havuzuna akma devam ediyor. Öyleyse sistemin devam etmesi için hortumdan gelen paraların bir kısmını da harcıyor. Sistemin devam etmesi için. Ama sonunda yıkılıyor. Ve adam bağırıyor bu sefer. Yekul ehlektüm mâlen lübedâ. Yahu ben yığın yığın para harcadım. Başarılı olayım dedim. Bu başarısızlıklar bizim başımıza nereden geldi demeye başlıyor. Eyahsebü enlem yarahu ahad. Hiçbir kimsenin kendisini görmediğini mi zannediyor o? Diyor Allah Celle Celaluhu. Muhterem seyirciler. Mümininden kafirine kadar, zengininden fakirine kadar, herkesi ve her şeyi, her an, her yerde gören ve işiten bir Allah'a inanmaktayız biz. Bunu biz inanıyoruz, yeterli değil. İnanmayanlara da duyurmamızı istiyor. İşte bu ayet-i kerime, inanmayanlara da eyahsebü enlem yarahu ahad. Bunu okuyacağız biz. Camide okuyacağız, üniversitede okuyacağız, meydanlarda okuyacağız, evde okuyacağız, çarşıda okuyacağız, dükkanlarda okuyacağız, tarlada okuyacağız, konferans salonlarında okuyacağız, sempozyumlarda okuyacağız. Eyahsebü enlem yarahu ahad. Kimsenin kendisini görmediğini mi zannediyor? Yalanı söylerken, malı çalarken, hırsızlığı yaparken, soygunu yaparken, ülkeyi satarken, kadın satarken, organ ticareti yaparken, eroin ticareti yaparken İslam dinini yok etme planlarına şık elbiseler, kara çantalar, kara gözlüklerle katılırken Allah Celle Celaluhu'nun kendisini gördüğünü, meleklerin de kayda geçtiğini bu insanlara bizim hatırlatmamız gerekiyor. Bu ayet-i kerimeler bize bunları veriyor. O Allah Celle Celaluhu ki bize verdiği nimetlerden bir önemlilerine dikkatimizi çekiyor. Elem nec'al lehu ayneyn. Ona iki gözü biz vermedik mi? Şu iki gözümüz var ya, bunun değerini anlamak için biraz sonra dersi dinledikten sonra gözlerinizi kapatınız. Her tarafını bildiğiniz evde bir dolaşınız. Gözün değeri o zaman anlaşılır. Allah korusun, Allah kör etmesin. Kör ederse de sabır versin. Ama gözünüz görürken, gözünüzü kapatıp da şöyle bir yürürseniz, hele hele bilmediğiniz yerde yürürseniz daha korkunç. Bildiğiniz yerlerde yürürken bile görmenin ne büyük nimet olduğunu anlıyorsunuz. Bir görmek var. Gördüklerinizin arasında renk ayrımını Allah Celle Celaluhu anında renk ayrımı yapan makinalar milyonlar değil milyarlara satın alınıyor. Gözünüz para vermeden ayrımını size yapıveriyor. Gülle bülbülü size gösteriveriyor. Gülle dikeni ayırt ediveriyor. Bir, böyle anlıyoruz. Bir de elem nec'al lehu ayneyn. İki gözden kasıt, bir başımızdaki bu maddi gözler, bir de gönül gözümüz. Ona eski ifadesiyle basiret, Kur'an'ın ifadesiyle tabii, basiret kelimesini kullanıyoruz. Nasıl ki bu gözümüzün açılması için doktorlara gideriz, bir zarar gördüğümüzde, katarak geldiğinde veya başka rahatsızlıklar olduğunda göz doktorlarımıza gideriz, aynen. Gönül gözlerimizin de kapanması halinde besair olan bir ismi de Kur'an-ı Kerim'in bir ismi de besairdir. Onun ayetleriyle gönül gözümüzü açacağız. Yine tabiat ayetleri de Kur'an insan için tebsiradır diyor Allah Celle Celaluhu. Yani gönül gözümüzü açan ayetlerden birisi Kur'an ayetleri. Bir diğeri de tabiat ayetleridir. Bir çiçeğe baktığınızda gerisinde Allah Celle Celaluhu'nun gücünü, ilmini göreceksiniz. Bir tatlı veya acıyı yerken onun gerisinde Allah Celle Celaluhu'nun gücünü ve ilmini göreceksiniz. Bu hem başımızdaki iki gözü hem de gönül gözümüzü yaradan Allah Celle Celaluhu'dur. Bizim yapacak hiçbir şeyimiz yok. Bakınız, bazı amalarımız, göz özürlü insanlarımız var. Tıp çaresiz, bitti. Diyor ki, trilyon kere trilyon doların olsa, tıbbın yapacağı bir şey yok sana diyor. Ve trilyoner adam ama olarak dolaşıveriyor. Başka bir göz de takamıyorsun, olmuyor. Takılanları oluyor, tedavi edilenleri var. Ama edilmeyenleri var ki insanlık ailesi bütün tıp ilmini bir araya getirseniz, bütün servetleri bir araya getirseniz o zengin adama bir göz takamıyorsunuz. İşte bu gören gözün değerini o zaman anlıyorsunuz. Onun gerisinde bu gözü karşılıksız veren Allah Celle Celaluhu de hatırlamamız, ona hamdü senalar etmemiz, bu gözü onun istemediği yerlere bakarak kullanmamamız gerekmektedir. Ve lisanen ve şefeteyn. Bir dil ve iki dudak veren bu Allah Celle Celaluhu değil mi? Biz vermedik mi bunu? Bu dil, ağzımızdaki dili ve dudağı. Dünyanın en güzel kelimelerini söyleyen bu dil. Hani adam demiş yanındakine git demiş dünyanın en acı şeyini getir. maddesini. Gitmiş adam kasaptan bir tane dil getirmiş. Bir koyun dili. Tabii insan dilini getiremediği için. Git demiş en tatlısını getir, yine dil getirmiş. Veya şöyle de söylenir. Dünyanın en acı şeyini göster demiş, adam dilini çıkarmış. En tatlı şeyini göster demiş, adam yine dilini çıkarmış. Peki hem acı hem de tatlı olabilen bu dili yönlendiren nedir? Yönlendiren içimizdir bizim. Dilimiz, elimiz, gözümüz, kulağımız, yani organlarımız bizim içimizin dışa yansıyan yerleridir. Hani dedik ya, bu el alttan alıp dilenmesini bilir, bu el yukarıda durup vermesini bilir. Bu el dövmesini bilir, bu el sevmesini bilir. Peki ama bu eli iyiye ve doğruya yönelten nedir? O bizim içimizdir. İçimizin güzelleşmesi de Allah Celle Celaluhu'nun kurallarına göre hareket etmemizle mümkündür. Ve hedeynâhu necideyn. Biz ona iki tane yol gösterdik diyor Allah Celle Celaluhu. Bunu daha önce bir sure-i celilede feelhemeha fucuraha ve takvaha. Biz her cana, her nefse günah yapma veya iyilik yapma kabiliyetini verdik. İkisinin de yolunu gösterdik. Bir başka ayet-i kerimede فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Buyurun, o zaman dileyen iman etsin, dileyen küfretsin, inkar etsin diyor Allah Celle Celaluhu. Ama iman etmemiz, doğru yolda olmamız, iyi şeyler yapmamız için Rabbimiz bize peygamberler göndermiş, kitaplar indirmiş. Kitaplarda doğruların isimleri yazar. Yanlışlar da yazar. Onların nasıl uygulanacağını da peygamberler bize göstermektedir. Allah bize akıl vermiş, göz vermiş, gönül gözü vermiş, dil vermiş, yol göstermiş ve hemen arkasından diyor ki felaktahamel agabete. Ama o insan sarp yokuşa göğüs veremedi. Peki sarp yokuşu göğüslemek ne demek? İnsanların omuzlarındaki yükü kaldırıvermektir diyor Rabbim. Geçmişte köleleri satın alıp hürriyetine kavuşturmak diye tercüme edilmiş. Günümüzde fakirliğin kölesi olmuş insanlara fakirlikten kurtarıvermektir. Kıtlık günlerinde insanlara yardım elini uzatmaktır. Yakın yetimlerin elinden tutmaktır. Tamamen toprağa bulaşacak kadar fakir kalmış insanlara yardım etmektir diyor Allah Celle Celaluhu. Zordur. Hani mal canın yonkasıdır demişler. Vermek zordur ama verenin Allah Celle Celaluhu olduğunu, dağıt diyenin de o olduğunu bilecek olursak o zaman vermek kolaylaşır. Hani şöyle bir misal veriyoruz. Bir adam size diyor ki bak sen fakir bir adamsın, sana 100 milyar servet veriyorum ama bunun 2,5 milyarını mahallendeki fakirlere dağıtacaksın. Kabul ediyor musun? Edersen vereceğim diyor. Adam diyor ki ver abi ver. Ben 2,5 milyarını dağıtırım diyor. İşte bizim yaptığımız bu. Bu inanç içerisinde olacak olursak, iman üzerinde devam edersek ashab-ı yeminden oluruz. Amel defteri sol tarafından verilenlerden olmayız. Ve böylece cehenneme kilitlenenlerden de sayılmayız muhterem seyirciler. Gününüz hayırlı olsun. Bütün günleriniz iyi ve mutlu bir şekilde geçsin. Dinlediniz. Teşekkür ederim.